salonach Vectry, na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00. Czas na serwis, Anna Zaleśna Sewera. Lekcje nadal w klasach. Rząd na razie nie będzie zamykał szkół. Zbiera się zespół zarządzania kryzysowego, zajmie się sytuacją epidemiczną. Polska i Czechy wracają do rozmów o kopalni Turów. Minister Edukacji i Nauki zapewnia, że w tej chwili nie ma planów systemowego odejścia od nauki stacjonarnej w polskich szkołach. Wzrost poziomu zakażeń i hospitalizacji nie jest na tyle znaczący, by rozważano wprowadzenie nauki zdalnej lub hybrydowej, tłumaczył w programie Pierwszym Polskiego Radia Przemysław Czarnek. Oczywiście są różne scenariusze, gdyby oczywiście wydarzyło się coś bardzo złego w jakiejś przyszłości najbliższej, czyli radykalny wzrost zakażeń, radykalny wzrost hospitalizacji, brak wydolności służby zdrowia. Te scenariusze są, ale póki co nie przewidujemy ich uruchomienia, uczymy się stacjonarnie. Z danych resortu edukacji wynika, że w tej chwili 90% szkół w Polsce pracuje w trybie stacjonarnym. Te, które przeszły na tryb zdalny lub hybrydowy, zrobiły to jedynie tymczasowo na okres trwania kwarantanny nauczycieli lub uczniów. 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusa i aż 250 zgonów to najnowsze dane, najwyższe w czwartej fali. Sytuacji epidemicznej będzie poświęcone dzisiejsze posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówi, że szpitale w tym województwie są gotowe na dalsze wzrosty zakażeń. Będzie więcej łóżek dla chorych na COVID, a tych przybywa dziennie o kilkadziesiąt osób. Stąd też odpowiednie decyzje są wydawane od 2 tygodni, gdzie tą bazę łóżkową powiększamy. W tym pierwszym etapie uzgodnionym ze szpitalami to jest to 1100 na drugim poziomie i będziemy zmierzać do kolejnego etapu, gdzie będziemy razem ze szpitalem tymczasowym chcieli mieć około 1800-2000 miejsc na drugim poziomie. Służba zdrowia w województwie śląskim jest przygotowana na leczenie około 5000 osób w warunkach szpitalnych. W Pradze kolejne rozmowy o kopalni Turów. Temat podejmą nowa polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz jej czeski odpowiednik Richard Brabec. Rozpoczęte w czerwcu negocjacje dotyczące Turowa zakończyły się fiaskiem 30 września. Strony sporu nie osiągnęły wówczas porozumienia w sprawie terminu obowiązywania omawianej umowy oraz możliwości jej wypowiedzenia. O wznowienie międzyrządowych rozmów apelowali następnie samorządowcy z Polski i Czech, według których osiągnięcie porozumienia przyniesie obu stronom więcej korzyści niż kontynuowanie sporu na drodze sądowej. Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed przyjazdem do Pragi wyraziła nadzieję, że spotkanie z jej czeskim odpowiednikiem doprowadzi do ostatecznego rozwiązania sporu wokół Turowa. 9 listopada przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa dotycząca pozwu złożonego przez Czechy przeciwko Polsce. Ewentualne porozumienie między Polską a Czechami miałoby doprowadzić do wycofania czeskiej skargi. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Wicepremier i minister kultury mówi, że jako szef resortu ma prawo i obowiązek decydować o kształcie polskiej kinematografii. Piotr Gliński odpowiada w ten sposób na krytykę reżysera filmu Śmierć Zygelbojma. Ryszard Brylski podczas środowej premiery obrazu skrytykował Polską Fundację Narodową oraz samego ministra, zarzucając im manipulację prawną i tworzenie propagandy. Reżyser powiedział również, że jest dla niego szokujące, że w napisach końcowych pojawia się informacja, że pomysłodawcą filmu był minister Piotr Gliński. Artysta stwierdził, że obowiązkiem państwa jest finansować kino historyczne, ale nie wolno mu zawłaszczać produkcji. Minister Piotr Gliński powiedział w Polskim Radiu 24, że protest reżysera jest wpisany w szersze zjawisko o charakterze politycznym. To zjawisko się nazywano ulicą, czy różnymi wersjami ulicy, czyli przekonaniem, że w demokracji można z wszystkiego robić panikę moralną, wszystko protestowywać w taki sposób szalenie, w gruncie rzeczy ostry, zepsuć wieczór i święto samemu sobie, bo on był twórcą tego filmu. Można. My od 6 lat to obserwujemy, szczególnie faktycznie to się odbywa na polu kultury, dlatego że ktoś ma inne poglądy i to jest przerażające. Wicepremier powiedział też, że środowisko artystyczne obecnie żyje pod presją, jak to określił, uwiarygadniania się poprzez krytykę rządzących. Dziś premiera dwupłytowego albumu Arie Piotra Byczały, wydanego przez Polskie Radio. To powrót do nagrań, które zostały zrealizowane w studiu koncertowym Polskiego Radia w 2009 i 2011 roku. Umio jadły na górszycie. Piotr Beczała na antenie Dwójki mówił, że to zapis bardzo intensywnego okresu twórczego. Wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać arię słowiańskie, ponieważ sporą częścią mojego repertuaru w tych sezonach 2008, 9, 10 były opery z rolami słowiańskimi, a płyta Verdiowska była związana z 2013 rokiem z jubileuszem Verdiego. Piotrowi Beczale towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa, prowadzona przez jej ówczesnego szefa artystycznego Łukasza Borowicza. Do dzisiaj pamiętam te frazy, te dźwięki. Rok temu Piotr Beczała otrzymał Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii muzyka, przede wszystkim za nieustanną promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na pogodę. Piątek w przeważającej części kraju pochmurny z większymi przejaśnieniami. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami możliwe opady deszczu. Temperatury od 7 do 11 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. Zegarach 8.14, Łukasz Sobolewski, kłaniamy się nisko raz jeszcze. Wracamy do tematu pierwszej udanej w Polsce transplantacji serca. 36 lat temu przeprowadził ją zespół medyków pod kierownictwem Zbigniewa Religi. Był bardzo zdeterminowany, żeby to zrobić, mówi syn profesora, kardiochirurg dr Grzegorz Religa. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych, w których był na stażach, widział, że to jest i że to działa i że to w pewnych sytuacjach jest jedyna skuteczna metoda leczenia niewydolności serca. Dr Grzegorz Religa podkreśla, że chodziło o stosowanie tej metody do ratowania chorych w Polsce. Był absolutnie zdeterminowany, że tę metodę należy wprowadzić po prostu. Że to nie ma być tak, że jednorazowo się coś zrobi na pokaz i będzie się mówiło, że Religa zrobił pierwszy przeszczep. Chodziło o to, żeby tą metodę, która wówczas już na świecie istniała i w wielu miejscach była stosowana, żeby ona była również stosowana w Polsce. No i tak się stało i to jest chyba najważniejsza rzecz z tego wszystkiego. Ta metoda leczenia nadal do tej pory, mimo że to już minęło ponad 30 lat, jest złotym standardem w leczeniu skrajnej niewydolności serca. Znaczy niczego lepszego, żeśmy do tej pory nie umieli wymyślić. Dalszymi osiągnięciami profesora Zbigniewa Religi były prace nad wykorzystaniem wszczepialnych urządzeń wspomagających pracę serca oraz nad wyprodukowaniem sztucznego serca. Mechaniczne wspomaganie serca okazało się bardzo istotne w ratowaniu życia chorych. Mechaniczne wspomaganie serca nadal jest metodą i nadal jest metodą rozwijaną. Zarówno na świecie, jak i w Polsce jest stosowaną. Nie chcę użyć określenia powszechnie, bo to by było przesada, natomiast jest po prostu stosowana. Jest wiadomo, że jest taki oręż w ręku lekarzy i że w sytuacjach krańcowych, skrajnej niewydolności serca, kiedy człowiek jest umierający z powodu niewydolności serca, to mechaniczne wspomaganie serca jest ono dostępne i niezależnie od tego, kto co będzie mówił, jest to absolutnie zasługa mojego ojca, że tak jest. Dlatego, że nikt wcześniej nie miał odwagi, nie chciał się tym absolutnie zajmować. Doktor Grzegorz Religa przyznaje, że dokonania ojca zaważyły na wyborze jego drogi zawodowej. Był taki moment dość szczęśliwy w moim życiu, kiedy miałem szczęście pracować z ojcem przez kilka lat. To trwało to zdecydowanie krócej niż ja bym chciał, no ale tak było i to było super. Ja muszę powiedzieć, że na pewno jest tak, że sposób, w jaki pracował i sposób, w jaki myślał o medycynie i o obowiązkach lekarza mój ojciec miał na pewno ogromny wpływ na moje postępowanie, zarówno wówczas, jak i teraz. Profesor Zbigniew Religa zmarł 8 marca 2009 roku. No, dodam jeszcze, że rocznie wykonuje się w Polsce około 150 transplantacji serca narządów. Niestety wciąż brakuje, a na nowy organ czeka blisko 500 chorych. I'm not pure, I guess that I'm too. 8.20, drodzy Państwo, piątkowy poranek w radiowej Trójce. Życzenia teraz składać będziemy przy naszym telefonie, bowiem Robert Chojnacki, nasz fantastyczny muzyk, kompozytor, saksofonista. Dzień dobry, Robercie, witaj. Dzień dobry, przestań mi żyć od rana tymi epitetami, po prostu, że taki i owaki. No ale co, no, że co, że 30 urodziny to źle, to już 30 się nie obchodzi w tym kraju? Nie, 30, no dobrze, bardzo cię lubię po prostu. Także, 100 lat, niech żyje nam. Ześpiewam swoim łamiącym się głosem, nie nadającym się do śpiewania. Kochany nasz Robercie, wszystkiego dobrego w imieniu całej porankowej ekipy i myślę, że sporej części naszych słuchaczy, jeśli nie wszystkich. No bardzo dziękuję za te życzenia, po prostu są bardzo oryginalne i o tej porze w zasadzie dobra pora, bo jestem jeszcze w stanie... Wczorajszym. Jeszcze u ciebie czwartek. Ja doceniam, bo wiesz, muzyk taki z krwi i kości, jakim niewątpliwie jesteś, no to o 8.21 raczej nie wstaje. A ty przecież hołdujesz w zasadzie budzikom śmierć do południa, prawda? Ja bym powiedział jedną rzecz, że w dawnych czasach o tej porze to muzycy raczej kładli się spać. Właśnie. Gdzie te czasy? Nie, na dancingach, różnych po prostu różnych okazjach i tak dalej. Także to była wyjątkowo nocna praca albo wieczorna. Także a potem się mówiło, że muzycy to mają dobrze, śpią do południa, tralala i tak dalej. Ale tak, kładą się o szóstej. Kładą się o szóstej, no także i śpią potem. No, no ale ja wiem jedną rzecz, że jeszcze tej tradycji hołdował bardzo dzielnie i do samego końca, na przykład świętej pamięci Wojtek Karolak, prawda, ze swoją wspaniałą Marią Czubaszek, prawda, także oni wiedzieli, na czym to polega. No Wojtek w ogóle pracował, nie chcę tu mówić za specjalnie o sobie, więc odbiegłem leciutko na chwilę od tematu, pracował w innej strefie czasowej, także to prawda. Wstawali o godzinie 19.30, prawda, i tak dalej, wtedy wiadomo było, że państwa Karolak dzwonił. Kochany, ale ja jednak uporczywie wracał będę do ciebie, no bo to ty świętujesz dziś, ale nie tylko dziś przecież, bo też jeszcze zerkam w stronę kalendarza. Jutro przecież Światowy Dzień Saksofonu. No powiedz, czy po tylu latach z tym instrumentem to jeszcze jest jakieś uczucie i namiętność między wami, czy to już takie stare, dobre małżeństwo i jesteście na siebie skazani, to jesteście? Nie. Ja bym powiedział tak, że my stanowimy związek idealny. Po prostu on się ze mną nie kłóci, jest lekko zazdrosny o każdą godzinę, tak jak mówił mój kiedyś mówił mój profesor od klarnetu, potem saksofonu, prawda, że Robercik, musisz dbać o każdą godzinę, prawda, a potem po 10 latach to już trzeba pieniądze zarabiać. Po prostu w ten sposób. Do starszej daty pan był, także tutaj było bardzo miło. I cały czas na tym saksofonie trenować trzeba, czy to już nie, jest no, tak, że jest klarnet. Nie, no, opanowane takie... i tylko koncerty. Nie, to tak nie ma. To jest trochę jak u sportowca, że tak mówiąc już zupełnie serio, że to jest potrzeba wybiegania się, tak jak sportowiec musi zaliczyć ileś tam kilometrów na bieżni dzień w dzień, szczególnie przed zawodami. Tak samo tutaj jest potrzebny kontakt z instrumentem. To nieważne, czy to będzie saksofon, czy to będzie gitara, czy cokolwiek. Ten zawód artystyczny jednak zmusza nas do tego, żeby jeżeli ten ktoś chce być po prostu w formie, no to trzeba to ćwiczyć. No i tutaj można też powiedzieć, emerytury nie ma. Tutaj się jest aż do ostatniej chwili, kiedy zdrowie pozwala. Także ja to bardzo lubię zresztą to granie moje, bo to mnie troszeczkę uspokaja też. Nie patrzę na sytuacje zewnętrzne za mocno, ani nie oglądam telewizorów, ani medialnie się też nie udzielam za mocno. Także, to zdrowia, także, Robercie, dużo ci życzę wobec tego. Jestem po prostu spokojniejszy trochę. Udanego weekendu, koncertów udanych, kolejnych. Czekamy też na kolejne twoje płyty. Robert Chojnacki, świętujący dziś, obchodzący 30. urodziny, jeśli dobrze pamiętam. Po raz któryś, tam bardzo wszystkiego. To było tak, że niektórzy uwierzą, że to jest prawda i od razu, ale w internecie jest wszystko napisane, natomiast bardzo dziękuję za pamięć i mam nadzieję, że no, płyta czeka na swoje wydanie, także jeszcze nie zardzewiałem. Robercie, wszystkiego dobrego raz jeszcze, ściskam cię, dobrego weekendu. Dobrego. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie.

A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarach 8:30. Czas na sport, Adam Malecki. Uwaga, kibice tenisa. Jeśli dzisiaj Hubert Hurkacz wygra z Jamesem Duckworthem w turnieju w Paryżu, awansuje do kończącego sezon ATP Finals, w którym wystąpi 8 czołowych tenisistów świata. Ta sztuka w przeszłości udała się tylko jednemu Polakowi, Wojciechowi Fibakowi. Dziś Hubert musi ograć Australijczyka. Ważny mecz, dam z siebie wszystko, żeby jak najlepiej się do niego przygotować po prostu i jak najlepiej na nim grać. Nie grałem nigdy z nim, także tak naprawdę no, muszę jeszcze trochę przeanalizować z trenerem, jak on gra. Początek meczu o 14:00. W piłkarskiej Lidze Europy do zakończenia fazy grupowej pozostały jeszcze 2 mecze. Legia zagra z Leicester na wyjeździe i ze Spartakiem u siebie. Mistrz Polski obecnie zajmuje 2. miejsce. Ma punkt przewagi nad Leicester, 2 nad Spartakiem Moskwa. Te dwie drużyny zremisowały wczoraj 1-1. A punkt legioniści tracą do lidera Napoli, z którym wczoraj przegrali 1-4 przy Łazienkowskiej. Jedną z bramek strzelił Piotr Zieliński, który swoimi wrażeniami podzielił się na antenie TVP Sport. W pierwszej połowie gdzieś tam zabrakło skuteczności, bo te sytuacje sobie stwarzaliśmy, ale czy to poprzeczka, czy to dobra obrona bramkarza. No i wyszliśmy z szatni z nastawieniem, że musimy ten mecz wygrać. I dobrze się ułożyło, strzeliliśmy 4 bramki, wygraliśmy mecz. No, to, co musieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Według mnie był rzut karny, no i nic, no, podszedłem, wykonałem i cieszę się z tego, że strzeliłem bramkę, ale najbardziej cieszy zwycięstwo całej drużyny. Teraz Zieliński wraca do Włoch, gdzie rozegra mecz ligowy, by na początku tygodnia pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczami z Andorą i Węgrami w eliminacjach Mistrzostw Świata. A w naszych krajowych ligowych realiach rusza dzisiaj 14. kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zmierzy się z Brookbet Termaliką Nieciecza, o 20:30 Śląsk Wrocław zagra z Jagiellonią Białystok. A za oceanem? W koszykarskiej lidze NBA lider konferencji wschodniej Philadelphia 76ers pokonał 109-98 Detroit Pistons. Na zachodzie prowadzi Utah Jazz, wygrana 116-98 z Atlantą Hawks. To teraz o wielkich pieniądzach, także tych związanych z NBA. Koszykarz Michael Jordan i golfista Tiger Woods znaleźli się na szczycie listy najlepiej opłacanych sportowców wszechczasów. Ranking ten opublikował prestiżowy portal Sportik. Jordan i Woods są jedynymi sportowcami, którzy zarobili co najmniej 2 miliardy dolarów. Jordan jest liderem z sumą 2 miliardów 620 milionów dolarów, głównie dzięki tantiemom wysokości 1 miliarda, które firma Nike wypłaciła mu od czasu przejścia na emeryturę w 2003 roku, podczas gdy Wood zarobił 2 miliardy 100 milionów dolarów, korzystając również z wieloletniego partnerstwa z firmą produkującą sportową odzież. Wśród 25 sportowców na liście 12 z nich zarobiło co najmniej 1 miliard dolarów od czasu przejścia na zawodostwo. Piąty jest m.in. piłkarz Cristiano Ronaldo, 6. bokser Floyd Mayweather, 9. kierowca Formuły 1 Michael Schumacher, a 10. tenisista Roger Federer. Żadna kobieta nie znalazła się w pierwszej 25 najlepiej zarabiających sportowców wszechczasów. Legenda tenisa Serena Williams była na szczycie wśród zawodniczek zarobkami w karierze wynoszącymi 480 milionów dolarów, co uplasowało ją tuż poza pierwszą 40. Ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport o 15:30. Czas na pogodę. Ten piątek to miks chmur, deszczu i słońca. Temperatury w całym kraju bardzo podobno. Do 8 stopni w Poznaniu, przez 10 w Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Kielcach. Po 11 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. 8.38. Drodzy Państwo, finałowe momenty naszego piątkowego porannego spotkania. Już za chwilę głos przejmie Bartłomiej Graczak, który pięknie własnymi słowy zaprosi Państwa na dzisiejsze wydanie naszego salonu politycznego. Bartku, dzień dobry. Kto dziś twoim gościem? Kłaniam się. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry naszym słuchaczom. Dzisiaj Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam. I salon polityczny Trójki z naszym gościem. Rozmowa Bartka Graczaka, drodzy państwo, już za chwilę, a za ostatnie kwadranse i godzinę bardzo serdecznie dziękujemy. W takim oto składzie dziś mieliśmy okazję być z państwem. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Łukasz Sobolewski, mówiący te słowa. Pozdrawiamy państwa serdecznie, życzymy udanego piątku, no i dobrego weekendu. Niech choć odrobina słońca zza chmur wyjrzy w państwa stronę. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia. All denials and reality of dreams, feeling overwhelmed